Bueno, Xulio, xa sabes que temos unha festa próxima aquí. Hombre, esta fin de semana en Cataluña, en Barcelona, en Nou Barris, concretamente, celébrase unha festaza, non? Unha festaza que, ademais, non sei, creo que nos copiaron. Eu penso que sí. Algo así que... Bueno, hai unha cousa que nos copiaron. A orquestra, non? Bueno, casi todo. O que hai unha cousa que nosotros non facemos misa. Ah. Eles sí fan misa. Bueno. Porque, claro, o San Froilán é o santo. No, e ademais teñen el hiperto tamén unha forma por poder, bueno, a verdade é que o importante é que a festa grande que se fai en Lugo repítese aquí en Nou Barris, que se chama a festa de San Froilán. Exactamente. E esa festa de San Froilán é o día 7, o 8 e o 9. É o 9, porque precisamente ás 12 do mediodía o día 9 faise unha misa en honor a San Froilán. E o cura que ven desde Lugo pois ven ali tamén da preto dunha parroquia que hai na Avenida da Coruña. Bueno, no barrio das Mercedes, me parece que chama. Algo de imitación con respecto á festa o San Froilán lugués, non? Exactamente. Quere decirse que pulpo haberá? Sí, e tanto. Quere decirse que produtos galegos tamén haberá? E aí hai unha tal Casa Díaz, sí, que se encarga se encarga de todo. De todo. De que a xente papé. Despois... Bueno, dicimos que empeza o día 7 con unha grande presentación, que parece ser que aí estará un grande da comunicación, un tal Justo Molinero, que seica fará, bueno, de entrada, a reentre, digamos, veñen a actuar varios persoas, varios artistas, varios artistas, teño mío. Es o día 7, despois sí. O día 8 voltarán outra vez. Pero nesta ocasión pois terán a izada de banderas, me parece. Sí, a izada de banderas e haberá casquillets, recepción de autoridades. Ay, sí, todo eso. Sesión vermú. Sí. Bueno, e pola noite pois verbena. Verbena. Bueno, xantar tamén, verbena, sí. Actuación de grupos regionais galegos, sí. Que terán un presentador, me parece a min, que ten algo que ver con tal Armando. Sí, bueno. E despois, pues pola noite, a gran verbena, sí. Que será amenizada a case despois do sábado pola noite. Non vexas, vai a ver el IP, non vexas o que vai a ver. Unha tal orquestra, sí, Panorama. Que recuncará o domingo. Tamén recunca. Bueno, xa nos dixo Díaz, outro día que falamos con él, dixo, nos poñemos un camión atravesado, xa non poden salir eles cos camións. Para que non saian tan tarde, sí. Exactamente. Bueno, de verdade que vai a ser un excitante, seguro que vai a ser un... claro. O sábado pola mañá, pois, hai xogos infantis como en todos os sitios. O que falábamos da misa, por exemplo, pois vai haber pois un percorrido e co santo, hai que sacarlo un pouco, que lle dio polvo, que lle sacudo un pouco, e entón, pois, despois volve ao mesmo sitio, despois da procesión que se fai. Como se fai? Bueno, en Lugo non fan procesión. En Lugo fan procesión de caseta en caseta. Sí, sí. La verdade que sí. Bueno, e además é unha celebración de música popular galega, algo fora de serie. Que me parece que inaugura precisamente o grande amigo noso, o grande Xavier Díaz, non? Sí, e tanto. Claro. Tanto. Despois moitísimos grupos que os Xílgaros tamén están, que son moitísimos grupos, pero grupos a mansalva. Pois en cada esquina hai un. Sí, sí. Bueno, pois agora que temos un bocadiño de tempo, vamos a intentar poñer un poquinho de música. E a ver se somos capaces de conectar novamente con Galicia. Veña.